خصوصیت ہے اس کو اشکال یہ ہے، اگر آپ کی خصوصیت ہوتی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں آپ کی اقتداء کیوں کرتے؟ بات پوری کرو، روایت پوری کرو. خطیب کو منبر پر بیٹھنا چاہیے. امام مالک ابو حنیفہ شافعی احمد فرماتے ہیں یہ جلوس سنت ہے. بعض مالکیہ نے منظور کر دیا، بسوٹی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا. عاقب ابن حجر اسقلانی حنفیہ کا اقبال حنفیہ کا اس نے اختلاف نقل کیا، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ براہ راست امام ابو حنیفہ سے نقل کیا لا یستحب، لیکن علامہ عینی نے اس کی تردید فرمائی، اس لیے کہ ہدایہ میں لا سید الامام و درس قدن المؤذنون. اصل بات یہ امام محمد نے کتاب الاصل میں اس جلوس کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حنفیہ کے ہاں یہ جلوس منفی ہے. پھر اس کے بعد یہ جلوس کی حکمت کیا ہے، آیا استراحت ہے یا اذان ہے، اسی طرح سے یہ دونوں اقوال صاحب مغنی اور حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے ذکر فرمائے ہیں. اگر اس کی علت اذان قرار دی جائے تو عید کے خطبے میں یہ جلوس مستحب نہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال عن سفلا يحيى بن بكير قال عن سفلا ليس عن عثمان عن ابن شهاب عن سائر بن يزيد اخبر من تابعين قال يوم الجمعه يا ربي عثمان بن كثر على المسجد وقال تابعين يوم الجمعه حين يجلس الامام وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال مع التابعين عند الخطبه. يعني جس وقت خطيب خطبه کے لیے منبر پر بیٹھ جائے تو اس کے سامنے اذان بھی جائے. اذان میں تو سب کا اتفاق ہو، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ صرف وہی اذان ہوگی یا اس سے پہلے بھی ہوگی. عام طور سے جو معمول ہے وہ تو دو اذانوں کا ہے، لیکن ابن عمر اذان اول کو بیراج کہتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ترجمے منعقد کیے ہیں، الاذان یوم الجمعہ اور التعظیم عند الخطبہ. ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو اذانوں کے قائل ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے الاذان یوم الجمعہ سے تو یہ بتایا ہو کہ جمعہ کے دن اذان ہوگی، اور پھر المؤذن الواحد یوم الجمعہ سے بتایا ایک مؤذن اذان دے گا، اور پھر عجیب الامام علی المنبر سے بتایا کہ منبر پر امام اذان کا جواب دے گا، اور پھر یہ بتا دیا کہ اذان کے وقت منبر پر امام بیٹھے گا، اور اس سے بتا دیا کہ اذان خطبے کے وقت ہوگی، یعنی نہ مقدم ہوگی نہ مؤخر ہوگی. اقرب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مصنف نے وقت اذان کی تحدید و تعین فرمائی ہے، یعنی وہ تکرار اذان کے قائل نہیں ہیں. بہرحال احتمال ہے اللہ تعالی. اور حضرت شیخ فرماتے تھے حدیث میں ہے کہ بین کل اذان صلاۃ، تو اذان خطبہ کے متعلق بخاری میں تازی اندر خطبہ کرب لا کر اشارہ فرما دیا کہ یہ اذان اس سے مستثنا ہے. کرا پال شیخ چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ينبني زهري قال سمعت صاحب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعه كان اقرا بين يدي الامام يوم الجمعه على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بابنا وعمر فلما كان في خلافه عثمان وقتل وامر عثمان يوم الجمعه بالاذان التالي فاذن به على الزواج فثبت لهم على ذلك. قال اولهم من يلوس الامام فهذه الاذان اس وقت ہوتی جب امام منبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا. ابو داؤد طبرانی کی حدیث میں کان یؤذن بین اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعہ علی باب المسجد. علی باب المسجد کی زیادتی اس حدیث میں اسی طرح سے واقع ہوئی ہے، اور اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن خطیب کے سامنے جو اذان ہوگی مؤذن باب مسجد پر کھڑے ہو کر اذان دے گا. صاحب منحل نے لکھا تمام مذاہب کا اس پر اتفاق ہے، لیکن یہ اتفاق نقل کرنا بعض اقوال کی بنا پر ہو سکتا ہے. ہمارے اقابر کے یہاں تو دستور یہ ہے خطیب کے سامنے اذان ہوتی ہے اور مؤذن مسجد میں ہوتا، اور لفظ علی باب المسجد کی نقل کرنے میں ابن اسحاق منفرد ہیں، ان کے دوسرے رفقا سفیان ثوری وغیرہ یہی روایت زہری سے نقل کرتے ہیں، تو اس میں یہ لفظ نقل نہیں کرتے ہیں واللہ اعلم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه باب الخطبة على المنبر. مقصد یہ ہے کہ خطبہ جمعہ منبر پر پڑھا جائے گا، یہی مسنون اور علم اربع کا مسلک ہے. منبر نہ ہو تو کسی بلند جگہ پر پڑھا جائے. چلیے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبه قال النبي صلى الله عليه وسلم انہیں بتایا ایک بات لکھی ہے کہ اگر خطیب خلیفہ ہو پھر تو منبر پر اذان دے خود خطبہ دے گا، لیکن غیر خلیفہ ہو تو اسے اختیار ہے. اس بات پر زین بن منیر نے اعتراض کیا، اس کا تعلق مقصود ترجمہ سے نہیں ہے، یہ تو وہ بات ہے جس بات کو لکھانے کا آدمی ایجاد کر دی کہ خلیفہ صاحب کے منبر پر خطبہ دیتے تھے، اور اگر غیر خلیفہ نماز پڑھاتا تھا تو اس کو اختیار کا جہاں چاہے خطبہ دے. اگر یہی بات ہے تو بظاہر بخاری اس طرح سے اس کی تردید کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ہوتا ہے منبر پر خطبہ دینا سنت ہے. انہوں نے شیبہ نے نقل کیا ہے بطریق سعد بن ابراہیم نبی قال اول من خطب على المنابر ابراہیم علیہ السلام. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثني عبد الله بن رحمان بن محمد بن عبد الله بن عبد القادر القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو عامر بن دينار عن رجال فسال ابن سعد الساعدي وقد انتهى في المنبر من قول قديم ترى في المنبر والمنبر تبعري ممكن شك واضح کہ کس چیز کا تھا. المنبر میں جو کام اکثر مراد مسجد نبوی کا وہ منبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنا اور اس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. نیما جو اس کی لکڑی کیا تھی چلی اول دیکھا پہلے دن جو رکھا گیا اور پہلے دن جو اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں. یہ کس سنت واقعہ تبلیغ واقعی سے نکل کیا اس سنساتی منبر بنا اور پھر نقل کیا کہ سن آٹھ میں بنا. واقعی کہتی ہوں وہ تب بنا اور یہی ابن نجار نے واقعی سے نقل کیا پہلے قول کو نقل بھی نہیں کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے سنساد کا قول ابن سعد کے حوالے سے نقل کیا لیکن ابن سعد کے مطبوعہ طبقات میں ہم کو یہ قول نہیں ملا. چلیے ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة امرأة من الانصار قد سماها سهل نوري غلامك النجار. علامہ کرمانی کہتے ہیں ان کا نام عائشہ انصاریہ لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ثبوت کے قائل نہیں ہیں. بازو نے ان کا نام خلاصا لکھ دیا مگر اس میں راوی کو تصحیح ہو گئی فلانا کا خلاصہ بنا دیا. چلیے غلام کے نام میں کئی اقوال ہم باب صلات کی سطوح والمنبر میں بیان کر چکے ہیں. راج قول اس کا نام میمون تھا. چلیے پاؤن بابا بابا ایک جگہ کا نام ہے کرپا جھاؤ. چلیے تم جاب یا پارسل بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام بیا پوجا تھا اپنا تمہارا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پتر کو آلیا تمہارا کا وہ آلیا تمہارا نظر کو آخرا فسجد بھی اصلی من بری تمہارا فلما پرگا بلا اللہ سے پکارا یونہ سے انہا مسنا تو آتا لیتا تم بھی وردان لکھو صلاتی ولتعلم صلاتی. میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز سیکھ لو. یاد منبر پر کھڑے ہو کر نماز اس لیے پڑھائی کہ میرے ہر ہر جزو عمل کا ہر شخص مشاہدہ کر لے. چلیے معلوم اگرچہ نماز میں اس لیے ہی ہے کہ آدمی سجدے کی جگہ نگاہ لیکن اگر مسلحت مقتدی ہو اس بات کی کہ امام کے احوال کا مشاہدہ کیا جائے تو مقتدی نماز کی حالت میں امام کو دیکھ سکتا ہے. چلیے یقوم معتمدن علی کھجور کا ایک تنا تھا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ٹیک لگاتے تھے. منبر بنایا گیا تو آپ اس کی طرف آ گئے. اس کا اثر یہ پڑا کہ وہ ستون کھجور کا تنا ایسے رو رہا تھا جیسے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی روتی ہے. اشار وہ اونٹنی جو دس ماہ کی حاملہ ہو. چلیے آئندہ بخاری میں آئے گا بقد علامہ کانت رسم و من الذکر ذکر الہی کے اس سے ہٹ جانے پر رو پڑا. چلیے سلیمان قال اخبرنی حسن اللہ. چلیے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے گا, لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس قیام کا حکم کیا ہے. تین اقوال ہیں. شافعیہ فرماتے ہیں کہ شرط صحت خطبہ, یعنی احمد کی ایک روایت اور ابن بطال یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا. اکثر مالکیہ کہتے ہیں قیام واجب, اور جمہور علماء امام حنیفہ امام احمد سے معتمد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قیام سنت ہے. چلیے امام بخاری فرماتے ہیں جو امام خطبہ دے تو لوگوں کو امام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, یعنی سب کا مذہب ہے. اور امام ترمذی فرماتے ہیں اور عمل والا ہاگا انگاہل نہیں ہے, ترمذی کہتے اس میں کوئی اختلاف نہیں. پھر یہ استقبال جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے, مالکیہ کا ایک قول واجب ہونے کا ہے. حسن مصری سے منقول ہے کہ عروہ و قبلہ بیٹھتے تھے, شام مروانی ایک آدمی مقرر کر دیا تھا جو ان کا منہ خطیب کی طرف پھیر دیتا تھا. اصل میں یہ بنو امیہ اپنے خطبوں میں فضول باتیں کرتے تھے اور ایسے لوگوں پر تان کشنی کرتے تھے جو بے قصور تھے, جو محل تان نہیں تھے. اس لیے حضرت حسن مصری کی طرف التفات نہیں کرتے تھے. شاید امام بخاری نے اس ترجمے سے اسی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا ہے کہ سنت یہی ہے کہ خطیب کا استقبال کیا جائے. کتاب زکات میں آ رہی ہے, یہ رسنا اور نو کے لفظ سے کرما اس پر مایا. چلیے یہ من بغیر شرطیہ ہے اور موصولہ بھی ہو سکتا ہے. اے باب حکم من قال بعد سنة بعد. امام نووی اور زین بن منیر وغیرہ کی رائے امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے بیان کیا ہے کہ خطیب کو اپنے خطبے میں اما بعد پڑھنا چاہیے, یہ سنت ہے. اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ اما بعد سے بغیر یہ شبہ ہوتا کہ حمد ختم ہو گئی, عالم کی حدیث میں حمد کے لیے دوام کی صفت آئی ہے ایک روایت میں لک الحمد حمدن دائمًا ما دوام ولک الحمد حمدن قائمًا ما خلود ولک الحمد حمدن لا منتهى له دون علم. رواه البیهقی فی السواد. یہ سندی منقطع تو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ ترجمہ منعقد کیا اور اس بات پر تمہید فرمائی کہ کوئی لفظ اما بعد کو یہ سمجھ کر یہ اس سے تو معلوم ہوتا ہم ختم ہو گئی موقوف نہ کرے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطبے میں مواد کرنا منقول ہے. بہرحال اللہ کو حمد دائم کے مستحق ہیں لیکن بندے بہت سے اعمال کے مکلف ہیں اس لیے وہ ہم کے علاوہ اور دوسرے اقوال میں بھی مشغول ہوں گے. یعنی امام بخاری نے ہر شیخ کے رائے پر مواد کا جواب بیان کیا اور یہ بتا دیا کہ لفظ مواد سے تو یہ نہ سمجھو کہ ہم کا اختتام مقصود ہے. حافظ ابن حجر علامہ عینی وغیرہ فرماتی ہیں امام بخاری اس ترجمہ کے باب سے صفت خطبہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بخاری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی صفت کے بارے میں کوئی روایت ان کی شرط پر ملی نہیں, لہذا ثنا اور اس لفظ کے ذکر پر اتفاق فرما لیا جو فصل بین الحمد بعدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے نزدیک یہی ظاہر ہے اور مصنف کو مقصد یہ اشارہ کرنا ہے کہ خطبہ جمعہ کن مضامین پر مشتمل ہوگا اور ان کی روایات باب پر تفصیلی نظر ڈالنے سے سمجھ میں آتی ہے. امام بخاری نے اس بار میں 6 احادیث ذکر کی ہیں, سب میں مراد اور پہلی حدیث میں حمد کا ذکر ہے, پانچویں میں شہادتین کا, دوسری تیسری اور چھٹی میں ثناء اللہ اور کچھ خطبے کا. تو گویا بخاری نے اشارہ کر دیا کہ خطبہ حمد ثناء اللہ اور شہادتین اور اما بعد کے ذکر پر مشتمل ہوگا اور اس کے بعد پھر ان امور کو ذکر کیا جائے گا جس کی ضرورت ہے, تذکیر و راز وغیرہ. غالباً اس سے امام بخاری نے امام ابو حنیفہ پر رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ خطبے میں ایک کلمہ مثلاً الحمدللہ بھی کافی ہے. امام بخاری احادیث کے مجموعے سے ثابت کرتے ہیں یہ قول صحیح نہیں. خطبہ ایسے ذکر طویل کا نام ہے جس میں ہم شہادتیں ثناء اللہ مباد اور واد تذکیر وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ اس مسئلے میں اختلاف کہ جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے نہیں. حسن بصری داؤد ظاہری ابن حبیب کہتے ہیں شرط نہیں ہے, علم اربا اور جمہور علماء فرماتے ہیں شرط. اس کے بعد پھر یہ اختلاف ہے کہ ایک خطبہ کافی ہے یا دو شرط ہیں. قاضی ابو یوسف امام محمد اسحاق داؤد ابن قاسم کہتے ہیں ایک کافی ہے. امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور اکثر حضرات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو خطبے ضروری ہیں, یہی امام احمد کا مذہب ہے. چلیے کتاب آ چکی سمار کہیں کے باب من اجاب الفتیہ بے اشارت الید والراس اور باب من لم يتوضا الا من الغسيل المسكين، کہ آپ سماج کیوں کرتے ہیں؟ بچے تمہاری حقیقت کا اظہار کرتا ہوں، خوش ہو رہا تھا کشمیری کو مجھے یاد ہے، ایک اچھی علامت کی اچھی یاد ہونا تو اچھی بات چلیے۔ ایک چیز تجھے یاد تھی تو بہت کافی خوش ہو رہا تھا، نا لایا اب ایسی ٹیڑھی چیز پوچھ لوں گا تو یہ کچھ پتا نہ ہوگا۔ چلیے دن کہتا ہوگا، ارے میں اپنے علوم کو ظاہر نہیں کرتا ہوں، اگر ظاہر کر دوں تو دریا بہ جائے گا۔ چلیے ایسے ہی بھائی خوش ہو رہا، بے فائدہ مجھ کو آنا نہ جانا، بس ایسے خوش ہو رہا کہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ بچوں ایسی مجھ سے کیا فائدہ، اگر تمہاری تعریف کر دی جائے اور تم کو کچھ نہیں آتا تو اس سے کیا فائدہ۔ تمہارے استاد رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بھی ہماری تعریف نہیں، ایک دن میری مبہم تعریف کی، صرف یہ لڑکے بعد گندم میں بعض چلی ہیں بعض جو ہیں یہ ہیں وہ ہیں ایسے کر دیا۔ میں نے کہا لو بہت ترقی دی تو گندم کر دیا، کہتے ہی نہیں تھے، کبھی تعریف نہیں کی، اور غلطی اگر ایک ہو جائے او بس اس کو دی رہتے تھے حضرت مولانا، روزانہ اس کو دہراتے تھے، جی ہاں کہہ کے پوچھا کرتے تھے، جی ہاں شاشی کی غلطی یاد رکھتے، جی بے شک، واہ واہ آپ کے کیا کرنے، اب فوراً میں نے صحیح کر لی تھی کہ غلطی ہو، ترخاتا کر دے، مطالعہ ترخاتا رہتا تھا، مطالعہ تو کرنے کی عادت تھی نہیں، بس کبھی کر لیا تو کئی کئی ہفتے کا کر لیا ایک دن بیٹھ کے، اور نہیں بس سلام علیکم۔ عادل کہتا آپ کی کیا خصوصی، آپ تو کئی ہفتے کرتے ہیں، ہم تو کئی مہینے کر لیتے ہیں، سال کا کر لیتے ہیں۔ ان کو دیکھیے چمگادڑ صاحب کو۔ چلیے تجھے دیکھتا ہوگا تو کہتا ہوگا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں، یا تو کہتا اس کو، چلیے کہتا میری مدد کیوں نہیں کرتے، تو الو ہے تیری مدد نہیں ہے، کل مد ہے۔ چلیے ہوتا ہے بچوں، کسی کو تھوڑا یاد ہو تو بہت کچھ ہوتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے تاکہ بچے کی ہمت افزائی ہو، اور اگر غرور پیدا ہو تو تعریف نہیں کرنا چاہیے۔ کہ آپ کے یہاں تو بچے مولانا سمجھتے تھے پکا نالائق ہے، مزہ کرو تو وہی رہے گا، نہ کرو تو وہی رہے گا، ڈنڈے کے زور سے یاد کرتا ہے، مار کے کیوں بیماری کی وجہ سے، بچوں بیماری کی وجہ سے رعایت کرتے تھے مر مرا جائے گا، کہا بھی ایک مرتبہ کہ اتنی پتے پتے دیتے ہاتھ پاؤں میں اگر مار دوں تو ٹوٹ جائیں گے، تو بہت احتیاط سے تھپڑ مارتے تھے، یہاں کوپڑی پڑ گئی، جوتا بھی ہی مارا تھا کہ کہاں سر پر جائے تو جوتن تو جائے مر بھلا بھول بہت پیتا تھا مجھ کو، کیوں نقل اتارواتے تھے استاد، چھوٹا سا تھا سب دعوت میں گئے، اندھیرا رات کا میں اکیلا، ارے شاید وہ کمبا چھری نہیں جو اس کو جمع کر دوں، مجھ کو کیا معلوم کیسے آ گئے ہیں، اب صاحب وہ تو آتے یونس ہے یہ بس گیا جوتا اتار کے مولانا نے شروع کیا، بچے جن کے نقل اتاری پورا تو ان کے دل میں رحم بھی نہ آیا، بالکل کوئی شک نہیں کہ مولانا نے 25-30 جوتے مارے، تھک گئے تھے مارتے کہ آپ کے دل میں اتار، ہر جس میں صرف یہ خیال تھا صبح وضو کا پانی نہیں لیں گے، تو مولانا ناراض ہو جاتے تھے تو وضو کا پانی نہیں لیتے، بہت خوف کاری بہت بیٹر کہ اب تک کی سب یاد سب یاد ایک دن ہم کو یاد کرو گے رو گے پر یاد کرو گے ان کے عنایات ان کے احسان کے تو پہل میں یہاں بیٹھے ہیں بھڑکتے رہتے ہیں سمجھے ورنہ کون سنتا ہماری ہم کہاں ہوتے اللہ فرماتے تھے کہ تمہیں بھی میں کہتا ہوں فرماتے تھے ہر کی مٹھیا مت پکڑنا کھیتی ہوتی ہے نا گھر میں تو بچوں کو پہلے سے مشاق بناتے ہیں دادا کو لے گیا کھانا دادا نے کہا کہ بڑا حل پکڑ لو مجبور کر ہے کیا کروں پکڑ لیا ہے پھر میں نے منطق سوچی چلتے چلتے یوں کیا وہ جو ہمارا بیگ نہ آ گیا اس کے پاؤں میں لگا کچ سے وہ پورا زور سے تو دادا نے وہاں سے تنبیہ کی چلتے چلتے ایک مرتبہ ایسے کیا اس کے پاؤں میں دوبارہ لگا وہ پورا کچ سے تو پھر اس کے بعد کچھ بولے نہیں ابھی گویا دیکھ تو میں نے چلتے چلتے یوں کیا اور بائیں طرف کے بیل کو لگا کچ سے وہ کودا زور سے تو دادا نے کیا کہا کہ بس رہنے دو تمہارے بس کر لیں چھٹ ہے چھٹ چھٹی بس ساری عمر کو چھٹی ہو گئی بچوں اگر میں سنبھال لیتا نا تو کام میں لگا دیتے کہ بس اب تم کام کے ہو گئے کام کرو گھر کا بس کچھ ہے یا کچھ کچھ کچھ سے مار دیا اس کو بچے بچپن کا حرام ہے ایسا کرنا حیوان کو ایزا پہنچانا حرام ہے یہ تو نادانی میں ہوا چھوٹی عمر کی بہت بہرحال دادا کو بتایا نہیں اگر بڈھا زندہ ہوتا اب کہتا دادا میں نے یہ منتر کی تو ہنستے کہ تو بے تو ایسے ہی ہے بہت سمجھاتے تھے مولانا سب کو سمجھاتے بہت بہت ہمدردی تھی مولانا چاہتے سب بچے پڑھ رہے تھے ابھی آدھی نگر مل گیا رکن جی آپ سے میں مغربی صاحب کے لڑکی ادھر آئی ہوں جگہ جگ جگہ جگ پیٹ پہ رکھ دیتے جتنے بڑے بڑوں کے لڑکے تھے سب کو مولانا پیٹا کرتے سب پیٹے جاتے تھے صدر مدرس کے ناظم کے وہ ناز محسن کا پوتا آتا تھا سید زیادہ تھا تو اس کو ڈانٹتے تھے مل کے وہ چال چلتا بہت پیٹتے بےچارا وہ کبھی مولانا نے خیر مارنا چھوڑ میں ڈانٹتے مولانا کا مزاج اسی کو مارتے خود اس کو سمجھتے چل جائے گا اور جو باولا ساولا ہو اس کو نہیں مارتے مزاج ہی ہمیں تو بچوں شرارتیں مارا تھا اب تک یاد ہے جاتے جن کو فوراً سر پہ لگتا تھا اب اگر کوئی مار دیتی نہیں ہوتا تو بے ہوش ہو جاؤں گا اس وقت بچپنا کا پتا ہی نہیں چلا کھوپڑی پہ مولانا برساتے رہے مجھ کو کچھ پتا نہیں بس چوٹ لگ رہی تھی ایسا چھو لگ لیکن بچوں ایسا خیال غالب تھا کہ مولانا ناراض ہو گئے اب خدمت نہیں یہ خیال اتنے زور پر مستولی تھا کہ کوئی تکلیف اس وقت محسوس نہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا اگر نہ ہوتے تو میں کہاں پڑھ پاتا بچے وہی ہمت دلاتے تھے سمجھاتے تھے ترکیبیں بتاتے تھے چلیے ایک دن بہت بیمار تھا فرمان لگے ایک پانچ روپے میں دوں گا پانچ ناظم سے دلواؤں گا اور پانچ حاجی مصطفیٰ سے تو اپنا علاج کر دے میں بچے تین چار مہینے تک یہ سلسلہ چلاتے کہاں تک کوئی دے دے کہ آپ نے کیا قصہ کو حدیب بھیجے نارم تو مر چکے تھے میں نے ان کے لیے 100 روپے کا سب کا بھیجا جس جس نے احسان کیا تھا سب کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا پہنچا دیا چھوڑا کسی کو نہیں البتہ دنیا کے یہ جو محسن انہوں نے ان کے لیے دعا کیا ہمارے پاس. چلیے ہاں کچھ عورتیں آپس میں بولنے لگی, جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے خشم مشو کرنے لگتی ہیں, تو وہ ان کا پار تو کہتے ہیں میں نہیں ان کو روکنے کے لیے چلیے قبور مسلح قریب فتنۃ المسیح الدجال. آیا یہ امتحان اس امت کے ساتھ خاص ہے؟ عام حکیم ترمذی خصوصیت کے قائل ہیں اور ابن قیم تعمیم کے قائل, اس کی وضاحت کتاب العلم میں آ چکی. چلیے یعنی قبر میں فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے مان ان کا بحاضر رجل, اس انسان کے بارے میں تمہارا کیا یقین تھا؟ حاضر رجل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد علامہ جلال الدین سیوطی نے حافظ ابن حجر کے بعد پتاوا سے نقل کیا ہے کہ حاضر کا مشار الفلح حاضر کی ذہن ہے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی جاتی قبر میں, اور اظہر یہ ہے کہ آپ کا نام گرامی دیکھ کر پوچھا جاتا ہے. میں کہتا ہوں سند احمد میں یہ تصریح وارد ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے فرشتہ آ کر کہتا ماں ان کا تقول فی حاضر رجل, قال من, وہ کہتا کون, قال محمد, محمد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اور ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہیں سے آپ کو دکھا دیا جاتا ہے, لیکن یہ ایک احتمال ہے. مسلم کی روایت کے بعد پھر کسی احتمال کے اختیار کی ضرورت نہیں. چلو حشام کو شک ہے اور کتاب الوضوء علم میں آیا, لا ادری یزال کا قالت اسماء معلوم, اور فاطمہ کو شک ہے کہ مانی فرماتی ہوں سکتا حشام کو بھی شک پیش آیا اور فاطمہ کو بھی شک پیش آیا. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ رجحان یہ ہے کہ شکر حشام تو صرف کسی ایک حدیث میں ہے اور عام روایات میں لازی بالت اسماؤں راجی یہ ہے کہ شیخ فاطمہ کو پیش آیا. چلیے اطمینان سے سو. چلیے لقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. اسی طرح یہاں پر یہ لفظ وارد ہوا ہے. لفظ موجود کی شرح یہ ہے کہ فاطمہ نے ایک بات کہی تھی, میں نے اس کو یاد کر لی تھی, لیکن وہ بعد میں محفوظ نہیں رہی. آئتنی سی بات ضرور تھی, وہ یہ کہ انہوں نے تغلیظ علی کافر کا تذکرہ کیا تھا اور حاشیے کا نسخہ ہے ما وعدتہ, فاطمہ نے مجھ سے ایک بات کہی ما وعدتہ جس کو میں یاد نہیں کر پایا, غیر ان حالت رتمان کا نظر ہے. ہاں اتنی سی بات یاد ہے کہ انہوں نے تغلیظ علی الکافر کی بات ذکر کی تھی. چلیے يا مطلق يا فبنا قوان الذين قالوا تعالوا فحمد الله ثم صلى عليه ثم قال ما بعد والله اني ودي غجر واجر غجر والذي اذى وحضر اي من الذي ودي ولكن ودي اقوام لما في قلوب من الجزاء والعلاي واجل اقوام الى ما جعل الله في قلوب من الغنى والخير فيه ما امر ابن تغيبا فوالله ما احب ان انني بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هما النعم وبه حديث حسن البصري تنہا حسن بصری عمر بن تغلیب سے نقل کرتے ہیں. علماء نے لکھا سے حاکم کے اس دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے کہ بخاری و مسلم کی شرط وہ حدیث ہے جس کو ایسے صحابی روایت کرتے ہیں جو معروف روایت عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان سے دو سقہ راوی نقل کرتے ہیں. اسی طرح سے پھر تابعی کا بھی حال ہے, کبھی تابعی کا بھی حال ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں حاکم کی مراد یہ نہیں کہ حدیث درج عزیز میں ہو, ان کی مراد یہ ہے کہ حدیث کا راوی درجۂ شہرت میں پہنچ گیا مجبور نہ ہو. جز و حالات بے صبری واللہ ما احب انني بكلمه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ سرخوں مال پانی میں آدمی کل ختم ہو جائیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گرامی میرے ایمان کی توثیق و تصدیق ہے, وہ میرے لیے آخرت میں کارآمد ہوگا. مجھے خوف ہوا کہ تم پر یہ نماز پڑھنا ہو جائے. قرآن یہ ہے کہ لیلت المعراج میں اللہ تعالیٰ نے کن خمسون ہن خمسون کہہ دیا تھا, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف کیسے ہو گیا کہ نماز پڑھنا ہو جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کی سفارش کے پچاس کی پانچ کر دی گئی تھی, تو اس میں کیا استعجاب ہے؟ جب امت کی کسی عمل کا اہتمام شروع کر دے تو اس اہتمام کی وجہ سے اللہ اس کو ضروری کر دیں. دیکھو یہود نصارا کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اور احبانیت نہیں پیدا ہوا ماں کو تب نہ آئے علت غار اللہ ہمارا پر اتحا رحبانیت اللہ کی طرف سے ابتدان پر نہیں ہوئی. ان لوگوں نے اپنی نیند اس کو لازم کر لیا, پھر اللہ کی طرف سے اس کو لازم کر دیا گیا تھا. تابعہ یونسو ان کی مطابعات کی ہو زمین عقیل کی طرف آئے ہے. یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تقریر فرمائی ہے حافظ فلق واسطی اور حافظ جمال الدین بھی فرماتے ہیں کہ تابعہ معنی ہے تابعہ عقیل یونسو کی ذکر مداح دین حلبی اور فرماتی ہیں کہ اما بات کی کیا تفصیل میں مطابق کی ہے. میں کہتا ہوں وجہ تفصیل یہ ہے کہ یہ حدیث ابن شہاب زہری سے جیسے عقیل نقل کرتے ہیں مالک بھی نقل کرتے ہیں, عقیل جب یہ حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس میں اما بات غلط ذکر کرتے ہیں اور مالک ذکر نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال کہ جب مالک و عقیل میں مخالفت ہوگی تو مالک کو ترغیب ہوگی اور یہی کہا جائے گا کہ عقیل کو گیا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یونس کے مطابق واقعی بات پر تنبیہ کر دی کہ اما بعد کے ذکر میں وقل منفرد نہیں ہے بلکہ مسلم کے موافق کہتے ہیں اور قاعدہ الاسلام واحدین سلیم. شاعر کی طرف قائد ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنی شہر والی نقل کرتی ہیں ایسے ہی وہ معاویہ ابو اسامہ ان شام نقل کرتی تھی اور قصدانی نے یہ لکھ دیا کہ کعبہ کی منصور زوری کی طرف قائد ہے کیا جیسے زوری یہ نقل کرتی ہے ایسے ہی وہ معاویہ ابو اسامہ نے شام نقل کرتی ہوں. سفیان آدمی جو ہیں ایک عبداللہ بن ولید آدمی وہ تو سفیان سوری سے روایت کرتی ہوں اور دوسرے محمد بن یحیٰ آدمی وہ سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں. محتمل ہیں رحمت اللہ علیہ نے کہانی کو اختیار کیا ہے ان کی روایت تقریب کی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی